Kryj jesienne okazje w kategoriach moda, sport i dziecko. Czapki, szaliki, buty trekkingowe, plecaki, rowery i zabawki. Tysiące produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zielone światło Pentagonu dla przekazania Tomahawków Ukrainie. Według amerykańskich mediów to Donald Trump się waha. Zbigniew Ziobro otrzymał wniosek o uchylenie mu immunitetu. O skutecznym doręczeniu donosi prokuratura. Do Nowego Sadu w Serbii zmierzają tysiące studentów. Jutro będą manifestować, rok po tragicznej katastrofie dworca. Pentagon dał zielone światło na przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk, uznając, że nie osłabi to amerykańskich zapasów, informuje telewizja CNN. Ostateczna decyzja należy jednak do prezydenta Donalda Trumpa, który waha się po rozmowie z Władimirem Putinem, zauważają dziennikarze. Doniesienia z Waszyngtonu śledzi nasz korespondent Mark Wołkuski. Pentagon uznał, że przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk nie uszczupli znacząco amerykańskich zapasów tej broni. Podała telewizja CNN, powołując się na źródła w Waszyngtonie i w Europie. Decyzja wojskowych otwiera drogę do dostaw tych rakiet o zasięgu do 1600 km, ale ostateczna zgoda zależy od amerykańskiego prezydenta. Trump mówił wcześniej, że USA mają dużo Tomahawków, które mogłyby trafić do Kijowa. Po rozmowie z Putinem zaczął jednak przekonywać, że Tomahawki potrzebne są do ochrony Stanów Zjednoczonych. Później tłumaczył również, że przeszkolenie Ukraińców w użyciu Tomahawków zajęłoby nawet rok, a Stany Zjednoczone same nie mogą obsługiwać wyrzutni tych rakiet, bo oznaczałoby to bezpośrednie zaangażowanie w wojnę. Eksperci przypominają jednak, że podobne obawy wyrażano przed przekazaniem Ukrainie myśliwców F-16 i czołgów Abrams. Ich zdaniem Ukraińcy mogliby nauczyć się obsługi Tomahawków zaledwie w ciągu kilku tygodni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze został mu skutecznie dostarczony. To oznacza, że komisja regulaminowa może przystąpić do pracy. Chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi nawet do 25 lat więzienia. Wniosek został dostarczony skutecznie drogą elektroniczną. Termin na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu przez Zbigniewa Ziobrę upływa 3 listopada. Komisja regulaminowa zbierze się w przyszłym tygodniu w czwartek. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Braj zapowiedział, że Zbigniew Ziobro musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania. To jest manipulator, to jest kłamca, to jest człowiek niegodny funkcjonowania w polityce. Pierwszy raz w historii mamy ministra, który zorganizował mafię, grupę przestępczą na szczytach władzy, do tego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Byłego ministra sprawiedliwości bronili na konferencji prasowej partyjni koledzy, między innymi Michał Wójcik. Minister Ziobro, ani minister Woś, ani Dariusz Matecki, pan poseł, nikt z nich nie ukradł ani złotówki. I Marcin Romanowski oczywiście, nikt z nich nie ukradł ani złotówki. Komisja regulaminowa została zwołana na czwartek na godzinę 16. To oznacza, że Sejm teoretycznie już w piątek może zdecydować w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmarła Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna, promotorka muzyki, twórczyni festiwali, strażniczka dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego, swojego męża, jedynego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Miała 78 lat. O jej śmierci poinformowało Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena. Do poniedziałku na drogach będzie więcej patroli policji. Jak co roku w czasie Wszystkich Świętych funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców. Na przykład na Mazowszu na drogach będzie prawie 1400 policjantów. Przed wyjazdem ważne przypomnienie od Marcina Sawickiego z Policji w Radomiu. Nie zapominajmy o tym, aby przede wszystkim sprawdzić informacje drogowe, tak abyśmy mogli zaplanować odpowiednio tą naszą podróż, abyśmy po prostu nie wjechali tam, gdzie ta organizacja ruchu jest zmieniona i obowiązują zakazy wjazdu. W zeszłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do ponad 160 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a niemal 20 zostało rannych. Centrowa partia D66 zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii. Informację podała holenderska agencja ANP na podstawie własnych analiz. Wcześniej media nie podawały, kto zwyciężył, gdyż różnica między D66 a skrajnie prawicową partią Wolności wynosiła zaledwie kilka tysięcy głosów i co kilka godzin szala przechylała się na jedną ze stron. Ostatecznie jednak wynik miały rozstrzygnąć głosy, które spłynęły z Amsterdamu. Lider D66, Rob Jetten, nazwał wynik historycznym, gdyż jego partia po raz pierwszy w historii dostała 26 mandatów w 150-miejscowym parlamencie.

Polska. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tradycyjnym PIP-sie, czyli przeglądzie internetu podczas serwisu, słuszne pytanie pan Jerzy zadał w komentarzu. Podczas listy wspominamy utwory z dawnych czasów. Ciekawe, czy za powiedzmy 30 lat będzie się wspominać którąś z piosenek dzisiejszego notowania. No i w sumie w komentarzu odpisałem, że tego nie wie nikt, panie Jerzy, ale na antenie powiem, że tak, za 30 lat wspomnę jakąś piosenkę z dzisiejszego notowania, także jesteśmy umówieni. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen Ocal mnie od nicości. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No i do 22. Uwaga, co tutaj się będzie działo, bo mamy 11 minut po godzinie 20. 3 nowości. Jeden utwór zajmuje to samo miejsce, co przed tygodniem. 14 do góry, 12 spada. Wśród nowości Duran Duran, Shadows on Your Side na 30. I tak jest tytuł tego nagrania. Duran Duran debiutują dzisiaj w 77. notowaniu na miejscu 30. Och, co to się będzie działo. 2 2 7 3 to telefon. Zapraszam do kontaktu. lista@polskieradio.pl to mail, można pisać. Ale tak jak powiedziałem, no słabo jestem przygotowany, jeżeli chodzi o Halloween, ale jestem przygotowany, żeby przedstawić pierwszą 30. No to na 29. awans o jedno piętro. Kasia Lins. Utwór z repertuaru grupy Republika pod tytułem Śmierć w bikini. Szalins, Śmierć w bikini z 30 na 29, moi drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, którzy w piątkowy wieczór mają ochotę być z nami, a jest 17,5 minuty po godzinie 20. Pierwsza trójka, można słuchać piosenek, mało tego, można mieć wpływ na kształt tej listy. Głosujemy, głosujemy, jeszcze raz głosujemy. Strona www.radia. Tam zakładka lista przebojów, wybieramy i przebieramy. Tymczasem co? 20 na dół? Formacja Jam? Proszę bardzo. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat rozumiał mnie, nie rozumiał. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Sobie potrzebni. Formacja Jam 20 na dół. No i to jest dobry moment, żeby pozdrowić szkołę podstawową numer 7. Czy Ełk jest dzisiaj z nami? Wiem, że tam fan klub Jamu no, jest i to dosyć duży. To miejsce 28. No i w końcu dzień dobry telefon. kłania się Robert ze Świdnika. Ja chciałbym nawiązać do audycji sprzed tygodnia, kiedy to pewien słuchacz przesłał mi pozdrowienia. Byłem tak zaskoczony, ale już było za późno, żeby odpowiedzieć. No byłbym niewdzięcznikiem, jakbym się nie zrewanżował. Oczywiście tego pana kolegę, bo to mój rówieśnik podobno, również pozdrawiam. I chciałbym pozdrowić wszystkich najmłodszych słuchaczy pierwszej trójki, że nie tylko smartfony i jakieś media społecznościowe, ale urzeka ich Radia Magia. Jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze świat się nie kończy. Jeszcze będzie miał kto słuchać tysięcznego wydania pierwszej trójki. No a tysięczne to już niedługo. No właśnie, magia radia. Dziękuję serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Co tam, jakieś smartfony i tablety? No piękne słowa. Pierwsza trójka do godziny 20. A teraz siup do Kalifornii. 15 na dół, Lady Punk. Kalifornia, Lady Punk, 15 na dół w 77 notowaniu naszej listy. No i z Kalifornii pójdźmy na balkon, bo to miejsce 26, a na nim lubiana przez słuchaczy trójki formacja, która nazywa się Metro. Oto ona. Piękne ciało, pięknie skórze, pół przegięte przez barierkę. Nasze bloki z nieba nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec rozdzieje się nogi zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... Metro na balkonie, 8 na dół na 26, ale jeszcze się trzymają. 23,5 minuty po godzinie 20. Pierwsza trójka, notowanie 77. No właśnie, 2 dwójki i 7 trójek. Halo, halo, witam serdecznie. Marek się kłania z Ostrowa Wielkopolskiego. Będąc w pracy za kółkiem, słucham was i chciałbym pozdrowić rodzinkę z Poznania, z Ostrowa i z Kalisza. No to pozdrawiamy Ostrów i wszystkich tych, którzy dzisiaj za kółkiem, bo pewnie dzisiaj dużo osób za kółkiem. Proszę pamiętać, dwie ręce na kierownicy, a radio tylko jedno ustawione w samochodzie. Wiadomo jakie. Na 25. Secrets. Za chwilę wymienię skład. Secrets. I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence. Like stones against the glass. We're chained to the rhythm.

plecy Boga. Drętwie uszyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych, Kece albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę, serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze, jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grudzie. Prosto z Ursynowa, Fisze Made Tworzywo, Niemoc, 6 na dół na 23. A ja jestem ten Marcin od Sosnowca, od tego tranzystora. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, razem z moim psem. Jak słuchać? No kojarzymy od tranzystora, no pewnie. No to pozdrawiamy jeszcze czworonogi, które dzisiaj są z nami. 20.31, premiera płyty Florence and the Machine dzisiaj. Everybody Scream to utwór tytułowy na 22. Jedno piętro wyżej niż tydzień temu. Gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as No i to dobry tytuł, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień, 31 października. Everybody Scream, Florence and the Machine. Zupełnie świeżutkiej płyty nagranie tytułowe, które dzisiaj przy numerze 22 się znajduje. lista@polskieradio.pl. Można dzwonić też, 2 2 7 3. No ale też można posłuchać nowej wersji Refill utworu Johna Portera, bo ona dzisiaj na 21. buzz through his shoulders, always hanging around. I'm a mechanic when they break down. Passing through it was obscene. I was wearing, tearing, growing thin. The lotion is devotion all over your body. Oh oh. John Porter dużo opowiedział o tym wszystkim, co związane z nową wersją Helicopters u Piotra Meca w liście osobistej. A propos, kolejne wydanie audycji zaraz po liście, po 22:00. Oczywiście polecam bardzo, bardzo serdecznie. Teraz mamy 23 minuty do godziny 21:00. No muszę to powiedzieć, ulubiona piosenka Katarzyny, która dzisiaj realizuje, Pet Shop Boys na 20:00. Thank you.

No tak, radio pewnie gra dzisiaj w niejednym samochodzie, bo to się taki okres zbliża, że dużo jeździmy, to proszę uważać, proszę ostrożnie, trójeczka niech gdzieś brzdąka. Barnim na 16, a na 15, no nie, no jaka nowość, przecież to Kasia Linz, Trucizna, 6 do góry. Trucizna, Kasia Linz, drodzy Państwo, z 21 na 15 w 77 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. A kto tam do nas się dodzwonił właśnie? Cukierek albo psikus. O! I co się wtedy mówiło? Cukierek albo psikus. Ja cukierka nie mam, bo nie jem słodkiego. Psikus? Ojojoj, bo się zacznę bać. No to może mam piosenkę. Może być piosenka popularnej polskiej grupy, która już wiele lat gra i nas raczy przebojami. Hej, Bezruch na 14, a my wracamy po serwisie. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Nie ma. Jeszcze